Geçti gelin gel eğlen, aman aman. Dılay dağlar, dılay hancım, dılay yolcum, dılay. Geçti gelin gel eğlen, aman aman. Dılay dağlar, dılay hancım, dılay yolcum, dılay.